พอเรานึกว่าให้คนอื่นเขาเสื่อมว่าไอ้ความเนี้ยเราจะเจริญคือเราคิดว่าให้เขาไม่ได้ไม่ดีเราจะได้ดีใช่ป่ะแต่เราต้องคิดเรื่องไม่ดีก่อนไงพอเราคิดเรื่องไม่ดีเรานั่นแหละเสื่อมเลยทันทีความไม่ดีเกิดขึ้นที่เราทันทีเลยนะแล้วไอ้ความไม่ดีเกิดขึ้นที่เราแล้วมันจะไปดีเหรอไม่ดีเลยท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์ที่เรามาพบกันนั้นเป็นช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำตัวแปรเงื่อนไขต่างๆในชีวิตประจำวันมาดูซิว่ามันมีปมประเด็นเงื่อนอะไรที่ถ้าเราสามารถนำธรรมะเข้าไปแทรกเข้าไปจับแล้วที่เป็นเงื่อนเป็นปมเป็นความมืดเป็นความหนักนั้นมันก็จะเบาบางลงได้อย่างน้อยก็คลี่คลายออกสว่างขึ้นเบาขึ้นในช่องทางใจในจิตใจของเราปัญหามันก็อาจจะยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าอย่างน้อยจิตใจให้สบายในทุกวันจันทร์นั้นเรามาพบกันโดยในรายการของเรานั้นก็จะแบ่งเป็น2ช่วงในช่วงแรกนั้นเป็นประสบการณ์ตรงจากท่านผู้ฟังที่แบ่งปันกันมาว่าเออเราปฏิบัติไปตามทางมรรค8แล้วได้ผลเป็นอย่างไรมีข้อมูลประเด็นปัญหาเรื่องราวคลี่คลายไปในประการไหนในช่วงที่เราเรียกว่าไต่ตามทางทางมรรค8เนี่ยจะเกาะจะไต่จะเคลื่อนไปตามทางนี้เป็นอย่างไรในช่วงที่2นั้นก็เป็นช่วงที่ปรับตัวแปรแก้สมการโดยข้าพเจ้าจะนำประเด็นปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละแล้วก็ดูสิว่ามีธรรมะข้อไหนที่เราจะมาจับใช้ปรับให้เกิดความดีความงามได้ในช่วงของไต่ตามทางวันนี้ก็เป็นเรื่องของข้าราชการท่านผู้ฟังผู้หนึ่งที่ว่าก็เป็นท่านผู้ฟังรายการธรรมรับรุณนี่แหละแบ่งปันกันมาวันนี้การรับราชการเนี่ยมันก็มีเรื่องราวเช่นคนที่เป็นรุ่นน้องกว่ามีความสามารถน้อยกว่าแต่ว่ามีเส้นสายได้เลื่อนขึ้นข้ามหัวเราไปในขณะที่ตัวเราเองที่ทำงานยังมีประสิทธิภาพมีความสามารถมีผลงานต่างๆถึงเวลาเลื่อนตำแหน่งเนี่ยไม่ได้เลื่อนอ่ะตัวคนอื่นข้ามไปก่อนซึ่งเรื่องราวแบบนี้เราจะได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะยิ่งในระบบราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารหรือว่าข้าราชการพลเรือนหรือแม้แต่ในรัฐวิสาหกิจโอ้ยอย่าไปพูดเลยเอกชนก็เป็นบางครั้งกล่าวทีนี้พอด้วยสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจแบบนี้ถูกคนข้ามหัวไปบ้างทำแต่ก็ถูกประเมินผลออกมาไม่ดีบ้างมีการเมืองมาแทรกบ้างเช่นก็มีธงมาแล้วหัวหน้าปีนี้คุณต้องเอาลูกน้องออกเท่านี้คนคือนี่ถ้าอยู่ในระบบเอกชนเนี่ยนะก็มีการประเมินผลแล้วก็มีโควต้าว่าต้องให้ได้ต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ย3คนนะโอ้ยก็ทำงานดีทุกคนแล้วจะให้ต่ำกว่าเกณฑ์มันจะไปทำยังไงก็ในเมื่อมีธงมาอย่างนี้อยู่แล้วบางคนก็ต้องถูกจับยัดหรือตำแหน่งมันมีเท่านี้คุณเลื่อนขึ้นไม่ได้บางคนก็ถูกจับดองหรือว่าคนนี้มีผลประโยชน์กันอย่างนั้นเขาก็ต้องให้เลื่อนขึ้นกันอย่างนี้อันนี้ก็ถูกจับข้ามเป็นหมดตัวฝั่งมีข้าราชการท่านนี้ก็อดทนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีอายุมากขึ้นมีวุฒิภาวะสูงขึ้นเนี่ยเรื่องแบบนี้บางทีมันก็เจออยู่เรื่อยทีนี้พอเจอแล้วเนี่ยทำยังไงถ้าไม่มีธรรมะใช่ป่ะ ก็จะเดือดร้อนวุ่นวายไม่สงบด่าทอแบ่งพรรคแบ่งพวกทำงานเนี่ยไม่ได้เต็มที่เหมือนก่อนด้วยความที่ว่าอารมณ์พอจอยอารมณ์ไม่ดีมีโทสะละเพราะว่าถูกข้ามถูกเพิกเฉยถูกประเมินให้ต่ำกว่าเกณฑ์ทั้งที่ก็ทำงานดีอย่างไรก็ตามทางฝั่งในประเด็นเรื่องนี้ที่ว่าตัวฉันทำงานดีคนอื่นทำงานดีไม่เท่าอันนี้มัน subjective นะคือมันแล้วแต่คนมองทุกคนมันก็จะต้องมองตัวเองดีทั้งหมดแล้วใช่ไหมล่ะถึงแม้แต่คนที่ข้ามเข้าไปก็ตามเถอะคนที่เป็นเด็กสายเด็กเส้นคนมีผลประโยชน์ทับซ้อนข้ามเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยังมองว่าตัวเองดีอยู่ก็ยังมองว่าที่ฉันเข้ามาถูกทางนะฉันก็ทำนี่ฉันก็ไปอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องมองว่าตัวเองดีอยู่ละทีนี้ที่เรากำลังพูดถึงในที่นี้เนี่ยก็เป็นข้าราชการดีจริงๆไม่ใช่ว่าดีแต่ปากเฉยแต่ว่ามีความดีความงามอยู่มีฝีมือมีผลงานต่างๆแล้วท่านผู้นี้ก็ทำยังไงอดทนหน่อยทุกฝั่งอดทนก็ทำงานอย่างดีเหมือนเดิมไม่ด่าไม่ว่าใครอาจจะมีบ่นนิดหน่อยแต่ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำความดีทำงานต่อไปปรากฏว่าพอหลังจากที่ไม่โกรธไม่ว่าฉันก็ทำงานของฉันไปคือถ้าเจ้านายคนนี้หรือหน่วยงานนี้แผนกนี้เขาไม่เห็นเนี่ยนะแผนกอื่นเจ้านายฝ่ายอื่นเขาจะเห็นแต่เคสนี้ก็เหมือนกันฟังความดีของคนเนี่ยมันปิดไม่อยู่นะความดีเนี่ยมันปิดไม่อยู่เหมือนกลิ่นที่สามารถทุ่นลงไปได้ท่านบอกคนดีมีฝีมือเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็ดีพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับดอกบัวอยู่ริมกองขยะก็ยังเป็นดอกบัวอยู่ในน้ำก็ยังเป็นดอกบัวอยู่ในแจกันประดับหิ้งพระก็ยังเป็นดอกบัวเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมเช่นเดียวกันว่าถ้ามีความสามารถทำความดีเอาไว้ไม่ทำความไม่ดีให้เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งความไม่ดีของคนอื่นอดทนเอาแก้ไขเอาปรับจิตปรับใจของเราเอาคือก็ไม่ใช่ว่าไปใช้วิชามารในการเดินแบบเส้นสายใส่ความคนนั้นยุยงคนนี้ทำงานไม่ได้ทำเล่นการเมืองกันอยู่ในที่ทำงานตลอดไม่เป็นไงพอไม่เป็นแล้วหัวหน้าฝ่ายนี้เขาไม่เห็นหัวหน้าฝ่ายอื่นเขาก็เห็นผลงานก็จึงชักชวนไปให้อยู่ในกรมอื่นกองอื่นก็ได้เลื่อนตำแหน่งทำงานที่มีความสุขใจได้สามารถที่จะมียศมีตำแหน่งเพิ่มขึ้นโดยที่ก็ไม่ได้ข้ามใครโดยที่ก็ไม่ได้เบียดเบียนใครขึ้นมาแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่เหมือนเดิมในการที่เราตั้งอยู่ในธรรมะการที่เราตั้งอยู่ในกุศลธรรมถึงแม้ว่าจะมีสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นนี่เป็นประโยชน์นะระวังเป็นประโยชน์แน่นอนว่าบางทีมันก็มีสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอย่างในกรณีนี้ถูกข้ามหัวไปถูกดองบ้างหรืออะไรต่างๆบ้างเนี่ยมันมีประเด็นอยู่สองเรื่องก็คือว่าหนึ่งบางทีเราทำไม่ดีมาก่อนการที่เราทำไม่ดีมาก่อนแล้วก็จึงถูกข้ามหัวบ้างถูกดองบ้างอาจจะเป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่เราทำมาไม่ดีคิดเรื่องของคนอื่นไม่ดีหรือมีการโกงมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกมีการเบียดเบียนกันเกิดขึ้นพอเราก็ไปอยู่ในวัฏจักรนั้นเนี่ยเราก็จะถูกเบียดเบียนเป็นธรรมดาก็ต้องเตือนตัวเองว่างั้นฉันอย่าทำไม่ดีหรือในข้อที่สองมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องที่มันอยู่ในวัฏฏสงสารนี่แหละเราทำมาดีมาตลอดนี่ทำไมยังมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นถูกข้ามหัวถูกดองได้ถูกไม่ได้เลื่อนขึ้นอันนี้คุณอยู่ในวัฏฏบางทีก็ถูกเบียดเบียนอันนี้ก็เป็นธรรมดาไม่ว่าจะกรณีไหนที่ว่าเราทำผิดหรือว่าเราไม่ได้ทำผิดก็อาจจะเกิดทุกขเวทนาได้เหมือนกันด้วยความเข้าใจข้อนี้ไงท่านผู้ฟังซึ่งทำให้ว่างั้นฉันก็ไม่ทำชั่วก็แล้วกัน งั้นฉันก็เลิกทำชั่วก็แล้วกันงั้นฉันก็ทำดีก็แล้วกันฉันก็ปฏิบัติให้อยู่ในร่องในรอยในศีลในธรรมทำงานอย่างเต็มที่ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกทำงานชนิดที่ว่ายังมีประสิทธิภาพดูตามผลงานไม่หัวไม่ใช้เส้นสายทีนี้พอเราทำความดีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้ดีณจุดนั้นๆเสมอไปนะทุกฝั่งบางทีอ้าวฉันก็ทำดีต่อไปก็ยังถูกดองอยู่อีกก็ยังไม่ได้เลื่อนตำแหน่งอีกก็ยังไม่เห็นมีใครจะมาดูแลเห็นความดีของฉันเลยเนี่ยนะบางทีมันก็เป็นก็ถูกดองไปจนเกษียณไปก็อยู่ตำแหน่งเดิมไปคือบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าไม่แก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีความดีเนี่ยมันให้ผลก็จะไม่ได้แต่ถ้ามีการแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีความดีนะฟังมันจะออกผลแน่ละแต่อาจจะออกในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดที่เราคาดคิดว่าฉันต้องได้เลื่อนตำแหน่งบ้างฉันต้องได้ขึ้นเงินเดือนบ้างฉันจะต้องได้ทำงานที่ชอบบ้างเนี่ยบางทีมันก็ไม่ออกตรงนั้นมันอาจจะไปออกกับลูกว่าลูกได้เรียนดีเรียนสูงเข้าเรียนที่นั่นที่นี่ได้บางทีมันก็ไปออกกับคู่ครองคือสามีหรือภรรยาที่ว่าจะดวงดีได้เจอสิ่งดีๆอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นได้ทุกอย่างเป็นได้หรืออาจจะออกมาในรูปแบบอื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดอ่ะถูกรางวัลบ้างหรืออาจจะมีลาภก้อนโตเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างอันนี้เป็นไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามคือเราก็จะต้องตั้งอยู่ในความดีท่านผู้ฟังท่านนี้ที่แบ่งปันมานั้นก็รักษาความดีของตนไว้ตลอดเราก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นจนกระทั่งมาถึงในจุดที่ตนเองหวังตนเองปรารถนาได้เพราะว่าความดีที่รักษาไว้นั่นเองในช่วงของไต่ตามทางนี้ถ้ามีท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการจะแบ่งปันประสบการณ์ทั้งดีหรือร้ายก็ตามสามารถที่จะเขียนมาเล่าให้กับชาวฟังได้เพราะว่าบางทีการแบ่งปันให้คนอื่นฟังให้คนอื่นทราบเรื่องราวของตนเองเป็นประโยชน์ที่คนอื่นนั้นเขาจะได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าโอ้ฉันทำความดีขนาดนี้เจอทุกขเวทนาขนาดนี้โอ้มันยังทำได้ขนาดนี้หรือบางคนเจอทุกขเวทนาอยู่มันยังแก้ไม่ได้อะแต่มีปัญหาก็สามารถแบ่งปันกันมาได้ท่านผู้ฟังบางทีการที่เราพูดเรื่องที่เราคับข้องใจปลดปล่อยออกมาเนี่ยมันเป็นการช่วยระบายได้ปัญหามันอาจจะยังไม่แก้แต่อย่างน้อยจิตใจเราสบายสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าเขียนส่งเป็นข้อความก็ได้แต่ใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์พิมพ์มาก็ไปที่เว็บไซต์ donhaisok.fm donhaisok.fm หรือว่าเสิร์ชจาก Google ในคำว่าวัดป่าดอนหายโศกก็ได้เขียนส่งมาแล้วข้าพเจ้าก็จะนำมาเล่ามาแบ่งปันได้ในลักษณะทั้งที่ไม่ประสงค์ออกนามหรือจะออกนามก็ได้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆต่อไปช่วงของไต่ตามทางนั้นก็จะพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์เว้นวันจันทร์แล้วก็เป็นช่วงแรกของรายการสำคัญชีวิตเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังจะกลับมาในปมประเด็นปัญหาเรื่องวิธีการรับมือกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจจะมี5ขั้นตอนมี5วิธีทำอย่างไรพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเทวตาภาษิตเรื่องให้ทานด้วยจิตเลื่อมใสพระสัมพุทธะมีผลมากนัตถิจิตเตปสันนำหิอัปปากานามะทักกินาตถาคเตวาสัมพุทเธอาถาวาตสะสาวเกมาในพุทธกนิกาย วิมานวัตถุแปลว่าเมื่อมีจิตเลื่อมใสพระตถาคตผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทักษิณาหาชื่อว่ามีผลน้อยไม่เลยความเป็นมาแห่งเทวตาภาสิทธินี้คือเท้าสักกะตรัสตามเทพธิดาองค์หนึ่งว่าทำไมรัศมีและของแวดล้อมจึงมีแต่สีเหลืองนางเล่าว่าเคยเป็นอุบาสิกาในกรุงราชกฤห์มีศรัทธาบูชาพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าด้วยดอกบวบขมสีดอกระหว่างเดินไปก็ถูกโคแม่ลูกอ่อนควิดตายแล้วมาบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อฟังคำของเทพธิดานั้นแล้วเท้าสักกะจึงได้ตรัสภาษิตนี้แก่มาตลีเทพบุตรสิ่งที่ถวายบูชาเป็นของเล็กน้อยแต่มีผลบุญใหญ่เพราะถึงพร้อมด้วยเขตคือผู้รับเป็นพระพุทธเจ้าและศรัทธาเจตนาอันแรงกล้าทักษิณาหรือทานที่ถวายนั้นจึงมีผลมากเรามาต่อกันด้วยเรื่องราวที่เป็นเงื่อนไขปัจจัยในการดำเนินชีวิตที่เราเรียกว่าปรับตัวแปรแก้สมการโดยในวันนี้ก็จะนำเสนอวิธีการรับมือเมื่อเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจมี5วิธีด้วยกันก็ต้องเริ่มประเด็นก่อนว่าในบางครั้งบางคราวชีวิตประจำวันของเรานี่มันเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจโอเคนะเช่นแบบถูกคนด่าโอ้ก็ฉันไม่ได้ทำอะไรอยู่เฉยๆก็มาด่าหรือว่าในเรื่องการทำงานบางทีมันก็มีสิ่งที่แบบเฮ้ยทำไมคนนั้นก็ทำอย่างนี้อันนี้ตกลงกันว่าอย่างนี้แล้วทำไมทำอีกอย่างนึงอะหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาเอาเจ้านายทำไมอยู่ๆเป็นแบบเนี้ยเอาลูกน้องคนนี้ทำไมอยู่ๆเป็นแบบเนี้ยเอาไหนว่าจะเป็นแบบนี้ถูกหักหลังบ้างถูกทัวลงบ้างไม่ได้ตามคาดหวังบ้างถูกด่าถูกว่าหรือคนที่เรารักเกิดเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเกิดไม่รักเราขึ้นมาหรือเกิดมีคนรักคนอื่นหรือเกิดตายไปเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจโอเคนะอันนี้จะต้องตัดเรื่องของการที่สูญเสียคนที่เรารักออกไปก่อนเอาเฉพาะบอกว่าเจอทุกวันเนี่ยขับรถไปถูกเขาปาดหน้าโอ้ตอนนี้เดินทางไม่ค่อยได้เอาอยู่บ้านเฉยๆก็กระทบกับพ่อแม่บ้างกระทบกับลูกบ้างกระทบกับคู่ครองบ้างโอ้บางทีเงินที่เก็บไว้มันร่อยล้อลงก็เครียดอีกทีนี้พอความไม่ดีที่เราจะเรียกว่าความไม่ดีเนี่ยเรียกว่าทุกขเวทนาก็แล้วกันใช้คำให้รัดกุมหน่อยเพราะว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยคือบางทีมันไม่ชัดเจนเพราะบางคนจะคิดว่าสุขเวทนานี่มันดีทุกขเวทนานี่มันไม่ดีแต่ไม่ใช่ในที่นี้ดีหรือไม่ดีเนี่ยเราดูที่กุศลหรือเป็นอกุศลถ้ามันเป็นกุศลบางทีมันก็มีทุกขเวทนานะอันนั้นน่ะดีกุศลธรรมนั่นน่ะดีหรือถ้ามันเป็นอกุศลแต่มันเป็นสุขเวทนานะโอ้อกุศลนั้นไม่ดีซึ่งสุขหรือทุกข์เราต้องแยกออกจากกันให้ได้เพราะนั้นเราใช้คำให้รัดกุมนิดหนึ่งท่านผู้ฟังว่าถ้ามีทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราไม่ว่าเรื่องนั้นจะเกิดจากคนด่าหรือฉันก็โพสอะไรธรรมดาอยู่ทำไมทัวร์มาลงฉันใน Facebook ได้ใน Twitter ได้ทั้งที่เรื่องที่ฉันโพสเนี่ยมันก็เป็นกุศลธรรมด้วยนะทำด้วยเจตนาที่ดีด้วยหรือคนที่ไว้ใจมาเกิดหักหลังหรือไม่ได้เลื่อนตำแหน่งตามเคสอย่างที่ยกมาในช่วงไต่ตามทางบ้างเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วถ้าคุณจะโกรธไม่พอใจใช่ป่ะความโกรธความไม่พอใจนั่นน่ะไม่ดีความอดทนไว้ความที่เราไม่โต้ตอบด้วยสิ่งที่เป็นอกุศลความอดทนไว้นั่นน่ะมันดีโอเคนะใช้คำให้ถูกต้องนิดนึงอดทนต่อทุกขเวทนาอันนี้แน่นอนสุขเวทนาคุณก็ต้องอดทนด้วย มันอยู่ที่ว่าทนได้ง่ายหรือทนได้ยากถ้าทนได้ยากเราก็เรียกว่าทุกข์ถ้าทนได้ง่ายเราก็เรียกว่าสุขแต่มันต้องอดทนทั้งสองอย่างเพราะว่าสุขหรือทุกข์ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีแต่สุขหรือทุกข์ก็คือสุขหรือทุกข์นั่นแหละเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันสิ่งที่ดีต่างหากนั้นคือกุศลธรรมสิ่งที่ไม่ดีนั้นคืออกุศลธรรมเพราะฉะนั้นเราใช้คำให้รัดกุมในที่นี้เราพูดถึงอยู่ว่าถ้ามีความทุกข์หรือมีสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นในชีวิตแล้วเนี่ยเราจะรักษาความดีของเราไว้ในที่นี้คือมีกุศลธรรมกำจัดอกุศลธรรมคือความโกรธความไม่พอใจออกไปได้อย่างไรเพราะว่าถ้ามีอกุศลธรรมเพิ่มพูนขึ้นจากทุกขเวทนาที่มากระทบโอ้นี่ไม่ดีแน่วันนี้มันต่อเนื่องต่อไปท่านผู้ฟังพอเราทำอกุศลมากขึ้นมันก็จะมีอาการในทางจิตประสาทเช่นเครียดเช่นเกิดการภาพหลอนคิดไม่ดีคิดนั่นนี่บางทีก็ทำสิ่งไม่ดีต่อไปกระทบคนอื่นอีกหรือถึงขนาดว่าออกมาทางกายภาพเช่นระบบฮอร์โมนในร่างกายมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปสุขภาพจิตเสียแล้วร่างกายนี้ยังแบบปวดท้องปวดคอปวดหลังมีอาการปวดแบบต่างๆหรือว่าก่อให้เกิดโรคก็ได้นะทุกฝั่งไอ้อกุศลธรรมอยู่ในจิตนี่ส่งผลต่อเนื่องส่งผลต่อเนื่องเนี่ยไม่ดีเลยเราจะจัดการในข้อนี้อย่างไรนี่ประเด็นคือในวันนี้ข้อในขั้นตอนแรกทุกฝั่งมันมีอยู่5วิธีการด้วยกันซึ่งแต่ละวิธีแต่ละวิธีที่ข้าพเจ้าจะพูดไปเนี่ยมันสำเร็จในตัวนะถ้าใช้วิธีแรกไม่ได้ก็ลองใช้วิธีที่2ดูใช้วิธีที่2ไม่ได้ก็ลองใช้วิธีที่3ดูไม่ใช่ว่าทำไป5ขั้นตอนคือไม่ได้เป็นสเต็ปแต่เป็น5วิธีที่สำเร็จในตัวคุณอาจจะเอาวิธีที่3ก็ได้อาจจะเอาวิธีที่1ก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วใน5วิธีนั้นมีอะไรเราไล่กันไปทีละข้อระวังในข้อแรกก่อนท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่ช่างไม้เขาจะงัดไม้แผ่นใหญ่ๆขึ้นหรือท่อนโตๆขึ้นเนี่ยเขาต้องมีลิ่มสลักของเขามีลิ่มไม้ในการที่จะเอางัดมันขึ้นหรือว่าตั้งให้มันตรงหรือให้มันอยู่ในท่าทางแบบที่เขาจะสามารถทำงานได้เขาจะมีลิ่มสลักอันเล็กเพื่อที่จะไว้ใช้งัดไม้ใหญ่ๆขึ้นได้อันนี้ท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเวลาที่เรามีอกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแล้วโอ้มีความคิดชั่วๆมีความคิดไม่ดีคนนั้นคนนี้คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นทำไมมาฆ่าหมูฉันอย่างนี้ทำไมฉันทำอะไรมาต้องเป็นกรรมเก่าแน่ๆเลยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดมันไปแล้วไปละหยุดหยุดหยุดอันดับแรกนะเราต้องมีสติรู้ตัวก่อนนะว่าเฮ้ยมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วนะเนี่ยโอ้จะทำไงจะทำไงวิธีแรกก็อย่าไปคิดเรื่องที่ให้เราโกรธให้เราไม่พอใจนั้นอย่าไปคิดเรื่องอื่นวิธีแรกคือให้ไปคิดเรื่องอื่นที่มันจะแบบว่าสบายใจอ่ะที่ฉันจะชอบที่ฉันจะทำได้เอายกตัวอย่างเลยในกรณีของท่านผู้ฟังที่แบ่งปันกันมาในช่วงไต่ตามทางก็ไปคิดเรื่องงานแทนเอาฉันก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไปของฉันนี่แหละคนที่เป็นลูกน้องถูกเลื่อนขึ้นไปเป็นหัวหน้าก็ตามก็ไม่มีปัญหาฉันก็คิดเรื่องงานของฉันไปอยู่ในที่ทำงานฉันก็ทำเต็มที่ไปเอาจิตใจเนี่ยมาคิดเรื่องงานแทนที่จะไปคิดเรื่องที่ทำให้เราโกรธนี่คือวิธีแรกแต่ในข้อนี้ก็ต้องมีข้อควรระวังเพราะว่าเรื่องที่เราไปคิดเขาก็จะมีศัพท์เกี่ยวกับพวกนักเลงสุราเลยแหละเขาจะบอกว่าดื่มเพื่ออะไรลืมเรื่องที่จะให้กลุ้มใจเนี่ยมันจะไปออกในแนวอกุศลแบบนี้ได้คือถ้าเราจะหาอกุศลอื่นมาเพื่อที่จะดับความทุกข์นี้คนนั้นก็จะออกมาในไม่กี่รูปแบบหนึ่งไม่ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟหรือไม่ก็สองก็ไปผิดศีลในการดื่มสุราหรือไม่ก็ไปออกในข้อยุแยงตะแคงรั่วกล่าวคำโกหกบ้างคือผิดศีลน่ะก็ต้องอย่าผิดศีลนะแล้วในจิตใจที่มันวุ่นวายรุมเร้ารัดรึงมืดทึบ มึนตึงเนี่ยทำยังไงก็อย่าไปคิดเรื่องที่มันจะให้วุ่นวายมืดทึบมึนตึงสิไปคิดเรื่องอื่นที่จะให้ราบรื่นที่เราจะให้เกิดความสว่างแจ่มใสได้ไปคิดเรื่องพวกนั้นแทนเปรียบไว้เหมือนกับใช้ลิ่มสลักนี่แหละอันเล็กงัดไม้ท่อนใหญ่ๆได้โอ้แต่ว่าช่างไม้ต้องฉลาดนะถ้าเราไม่ฉลาดบางทีมันนึกไม่ออกพยายามจะไปทำงานเดี๋ยวมันท้อแล้วมันเบื่อแล้วน้อยใจแล้วเครียดแล้วเดี๋ยวทีนี้พอไปทำงานมันก็ไม่ได้ไงตัวอย่างของคนที่ใช้วิธีนี้ดูฟังเช่นนางวิสาขาเป็นต้นหรือว่านางปัตจราเป็นต้นที่ตอนนั้นเนี่ยเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจเลยนางปัตจราเนี่ยลูกคนหนึ่งก็ถูกเหยี่ยวจับไปลูกคนหนึ่งก็ถูกน้ำพัดพาไปสามีก็ถูกงูฉกตายพ่อแม่พี่ชายก็ถูกเรือนถล่มทับตายโอ้ยเสียใจมากทุกข์มากอันนี้คือความไม่น่าพอใจเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วออกมาในรูปของความเสียใจออกมาในรูปของโมหะแบบนี้จิตใจก็เศร้าหมองแบบไม่รู้ไปทางไหนเลยหาใครเป็นที่พึ่งไม่มีเลยหรือกรณีของนางวิสาขาก็ด้วยท่านฟังที่หลานตายหลานนี่โอ้ยรักหลานคนนี้มากทำนู่นช่วยฉันทำนี่รู้กิจการงานทุกอย่างโถโตมาจนถึงอายุ 15-16 กันท่านฟังอยู่ด้วยกันมาตั้ง10กว่าปีเนาะคอยดูแลคุณย่าอะไรทุกอย่างปรากฏว่าหลานตายโธ่เสียใจมากเราทำไงวิธีแรกนี้ท่านก็ไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอะไรเอาคนที่จะใช้วิธีนี้อย่างที่ว่ามันต้องมีปัญญานะพระพุทธเจ้าก็ชี้ให้เห็นว่าเราดูนี่น้ำตาที่ไหลนี่น้ำตาที่ไหลเนี่ยรวมกันในเหตุการณ์เนี้ยมันได้ขันหนึ่งไหมก็อาจจะขันกว่าแต่ไม่ได้คู่หนึ่งถังหนึ่งไหมโอ้อาจจะไม่ถึงเอาแล้วที่น้ำตาที่มันไหลออกมาเนี่ยลองไปเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรดูสมมติว่าเราน้ำตาไหลให้มันจนได้ขนาดหนึ่งมหาสมุทรเลยอ่ะไม่ต้องใหญ่เอาแค่เมดิเตอร์เรเนียนก็พอเล็กๆหน่อยโอ้ยน้ำตาเกรมันจะมาออกมาเต็มทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนาะมันก็ใหญ่พอแรงแล้วนั่นแหละความทุกข์ที่เราเคยเจอมาในตลอดหนึ่งกับที่ผ่านมานะโอ้เดี๋ยวมันยังไม่เท่าเลยน้ำตาของเราเนี่ยยังจะมากกว่าด้วยซ้ำมากกว่าน้ำทะเลในไม่ใช่แค่เมดิเตอร์เรเนียนละรวมกันหมดเลยแอตแลนติกแปซิฟิกเหนือใต้อะไรเอามารวมกันหมดน้ำตาที่เราไหลออกเพราะว่าเจอความทุกข์ในตลอดหนึ่งกับนะหนึ่งกับนี่นะยังมากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้งหมดอีกนะให้คิดมาแบบนี้คิดเรื่องอื่นโอ้ป่านนี้เหรอเนี่ยพอเรามาใคร่ครวญคิดดูปุ๊บอกุศลธรรมคือความเสียใจคือโมหะนั้นจะลาออกได้ไอ้ตอนที่ไม่ได้คิดคิดไม่ได้เนี่ยมันก็ยังค้างตึงอยู่ไงมืดมึนตึงหมุนโอ้ยังไงไม่รู้คิดจนจะเป็นประสาทบางคนคิดจนเป็นโรคซึมเศร้าว่ามันวนอยู่เงี้ยก็ต้องคิดเรื่องอื่นทีนี้ถ้าตัวเองไม่มีปัญญาว่าจะมองไม่เห็นเนี่ยก็ต้องมีคนชี้ทางให้พอคิดเรื่องอื่นนะวิสาขาคิดแนวนี้แนวนี้ที่คิดไปเนี่ยก็เรียกว่านมตคะปริยายหมายถึงการที่มันไม่สิ้นสุดของความทุกข์นะถ้าเราไม่ดับมันมันก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดอะเราต้องตัดมันตรงนี้ตัดมันด้วยการไปคิดเรื่องอื่นนี่คือวิธีแรกแต่นี้วิธีแรกเนี่ยคุณก็ต้องมีเรื่องอื่นที่ให้คิดไงทีนี้แต่มันคิดไม่ได้แล้วทำไงดังนั้นจึงพูดถึงวิธีที่สองไงท่านฟังพยายามทำวิธีแรกดูคิดเรื่องอื่นแล้วดูมันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมเอาเรามาลองวิธีที่สองดูวิธีที่สองเป็นยังไงก็เปรียบไว้เหมือนกับว่าพวกเด็กวัยรุ่นที่แบบว่ารักสวยรักงามรักการแต่งตัวเคยเห็นไหมเด็กวัยรุ่นที่มักจะควักกระจกมาดูหน้าของตัวเองอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยนะโดยเฉพาะยิ่งสุภาพสตรีที่รักสวยรักงามเดี๋ยวนี้เขาก็ไปทำอะไรอ่ะโบท็อกก์ใช่ไหมทำศัลยกรรมร้อยไหมบ้างหรือฉีดฟิลเลอร์บ้าง หรือแบบทุบกรามบ้างแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ต้องมาคอยดูอยู่เรื่อยนี่คือคนที่เรารักสวยรักงามทีนี้เกิดว่ามีคนเอาซากหมาตายมาแขวนไว้ที่คอซากงูตายมาแขวนไว้ที่คอเอาซากแมวตายมาแขวนไว้ที่คอเอาซากสัตว์ที่มันตายแล้วแล้วมันเน่าด้วยแล้วมันเหม็นด้วยแล้วก็มีหนอนขึ้นเต็มไปเลยอ่ะอยู่ๆก็มีคนเอามาแขวนให้ที่คอเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหแบบกลิ่นก็แบบอึกขึ้นเลยเนี่ยยี้ทันทีเลยก็จะรีบจับไอ้สิ่งนั้นออกจากคอของตัวเองทันทีโอ้ยไม่ต้องมาใส่ที่คอหรอกแค่ว่าตั้งไว้ห่างสักวาหนึ่งเนี่ยก็เดินหนีแล้วหรือเอาหินอยู่ไกลๆไกลๆสักสองวาสามวาโว้ยฉันไม่ไปทางนั้นแล้วเพราะรักสวยรักงามไงชอบความงามชอบความดีชอบความหอมพอเจอความไม่ดียี่สกปรกน่าเกลียดต้องรีบแบบหนีเลยทิ้งมันเลยหนีเลยทิ้งเลยนี่คืออะไรคือละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นนั้นทันทีเช่นความเสียใจหรือว่าความโกรธหรือความไม่พอใจต้องรีบละมันออกทันทีเราก็เราคุยประเด็นเรื่องนี้อยู่แล้วว่าจะละมันออกในที่นี้ละออกด้วยการเห็นโทษของมันเหมือนคนชอบความสวยงามเห็นความสกปรกปฏิกูลยี่ขว้างทิ้งเลยเดี๋ยวกันนะเปรียบเทียบมานะถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นในจิตใจของเรายี่มันน่าเกลียดมากเลยน่าแบบโอ้ขยะแขยงที่สุดเลยโอ้ยทิ้งไปทิ้งไปคือคุณต้องเห็นโทษของมันยังไงคือโทษของความโกรธคือบางคนคิดว่าความโกรธความเสียใจมีแล้วเนี่ยฉันจะระบายความโกรธโดยแบบด่ามันว่ามันคือโกรธยิ่งขึ้นถ้าได้พูดถึงโทษของความโกรธไว้ท่านผู้ฟังตอนนี้เราต้องเห็นโทษของอกุศลธรรมในข้อนี้เรายกเรื่องความโกรธเป็นต้นนี่คนที่โกรธคนอื่นเนี่ยนะเขาจะปรารถนาไอ้คนที่ฉันโกรธเนี่ยเช่นถ้านายขาวโกรธนายดำนายดำทำไมมาทำอย่างนี้ทำอะไรไม่รู้นะอาจจะดีอาจจะไม่ดียกไว้สิบางทีเขาอาจจะแบบว่าแค่มาดื่มน้ำตรงนี้แต่เขาตั้งกฎเอาไว้ว่าตรงนี้ห้ามดื่มน้ำโอ้แล้วแกมาดื่มน้ำอะไรตรงนี้เกิดนายขาวโกรธนายดำขึ้นมาคนที่โกรธคนอื่นเนี่ยเขาจะปรารถนาให้นายดำเป็นต้นอย่างเงี้ยอุ้ยขอให้คนนี้มันแบบมีผิวพรรณสามขอให้คนนี้แบบว่ามันได้ไม่ดีอย่างเงี้ยต้นนะเพราะปรารถนาให้คนอื่นเขามีผิวพรรณสามเนี่ยนะตัวเองด้วยความโกรธที่มีในจิตใจหรือเรื่องอื่นก็ได้ที่เป็นความเสียใจก็ตามคนที่โกรธแล้วคนที่มีความเสียใจแล้วเป็นต้นเนี่ยมันจะดูผิวพรรณไม่งามมันจะแบบว่าออกมนมองมองดูออร่าของร่างกายแล้วมันไม่มีเลยเป็นความเศร้าหมองออกมาถึงแม้ว่าจะอาบน้ำแต่งหน้าตัดผมลูบไล้ทาแป้งโกนหนวดโกนคราวอะไรให้มันดีแล้วก็ตามแต่ด้วยความโกรธที่ครอบงำไว้ก็จะทำให้เป็นคนที่มีผิวพรรณสามอยู่นั่นเองความโกรธจำบ่ฟังทำให้เรามีผิวพรรณสามตอนนั้นที่เราปรารถนาให้คุณเนี่ยเขาได้ไม่ดีนะมีผิวพรรณสามเป็นต้นเนี่ยตัวคุณนั่นแหละโดนก่อแล้วเพราะว่าอกุศลธรรมที่มันเกิดขึ้นไงคือความโกรธนั้นไม่ดีนี่คือตัวข้อที่หนึ่งหรือโทษข้อที่สองดูฟังถ้าเราโกรธคนอื่นเราก็อยากจะให้คนอื่นคนนั้นน่ะที่เราโกรธเนี่ยที่เราไม่พอใจเนี่ยให้มันนอนเป็นทุกข์ให้มันอยู่ไม่สงบให้มันนอนไม่หลับนอนลงไปแล้วก็กลิ้งเกลือกไปมาหาความสุขไม่ได้เราคิดข้อนี้ใช่ป่ะตัวเราเองที่ถูกความโกรธครอบงำเนี่ยทุกฝั่งณขณะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยนะจะไปคิดเรื่องที่ทำให้เราโกรธตอนก่อนนอนหรือบางทีเอาเก็บเรื่องนี้ไปฝันนะเก็บเรื่องนี้ไปฝันเนี่ยนอนไม่เป็นสุขนะมันจะนอนเป็นทุกข์ต่อให้ที่นอนเนี่ยโอ้โหนุ่มมีหมอนขนาบข้างมีแอร์เย็นผ้าห่มนี่ก็เป็นรูปลายดอกไม้ป่าฉลุอย่างสวยงามมีเสาสี่ด้านมีม่านมีมุ้งโอ้ทั้งกว้างขวางทั้งโอ้เย็นสบายนุ่มแต่ว่าในใจมันคิดเรื่องที่ทำให้เราโกรธเนี่ย มันก็พลิกซ้ายบ้างหรือพลิกขวาบ้างนอนคว่ำโอ้ไม่ได้หายใจไม่ออกก็นอนหงายนอนหงายก็ไม่สงบลุกขึ้นมานั่งก็ไม่ได้อีกไม่หลับนี่มันนอนไม่เป็นสุขนอนเนี่ยก็อยู่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะความโกรธเพราะอะไรนะเพราะอกุศลธรรมเสียใจบางทีนอนไม่หลับนี่คือโทษของมันเอาแต่ว่าทำไมต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นถ้าจะเกิดเรื่องที่น่าพอใจเดี๋ยวสิก็โลกเรามันเป็นอย่างนี้โลกเรามันเป็นอย่างนี้มันก็มีความทุกข์บ้างอันนี้ก็ธรรมดาครึ่งๆนะเจอสุขมามันก็ไม่ได้ว่าเจอสุขอย่างเดียวคนเราในโลกนี้มันก็เจอทุกข์บ้างแต่ถ้ามีอกุศลธรรมแล้วเนี่ยมันนอนไม่เป็นสุขนะจะเก็บมันไว้หรอยังมีอีกท่านผู้ฟังโทษของความโกรธนี่เราจะคิดว่าคนที่ทำให้เราโกรธนายดำเนี่ยโอ้ยขอให้มันอย่าได้มีความอยู่เป็นสุขขอให้มันอย่าได้มีความเจริญให้มันชิบหายวายป่วงไปพอเรานึกว่าให้คนอื่นเขาเสื่อมว่าไอ้ความเนี่ยเราจะเจริญคือเราคิดว่าให้เขาไม่ได้ไม่ดีเราจะได้ดีใช่ปะแต่เราต้องคิดเรื่องไม่ดีก่อนไงพอเราคิดเรื่องไม่ดีเรานั่นแหละเสื่อมเลยทันทีความไม่ดีเกิดขึ้นที่เราทันทีเลยนะแล้วไอ้ความไม่ดีเกิดขึ้นที่เรานั้นมันจะไปดีเหรอไม่ดีเลยท่านผู้ฟังตัวเองก็ได้ความเสื่อมก่อนแล้วจากที่จิตใจเป็นปกติดีอยู่ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรพอโกรธปุ๊บเท่านั้นแหละเสื่อมทันทีตอนนั้นเลยเสื่อมแล้วมันไม่เป็นประโยชน์ท่านผู้ฟังขอให้คนอื่นได้ความเสื่อมขอให้คนอื่นไม่ได้ความเจริญความเสื่อมความไม่เจริญนั่นแหละเกิดขึ้นกับเราเพราะอะไรเพราะความโกรธนั้นมีความโกรธนี่เป็นโทษนะอันที่สามจะทำให้คิดอะไรบางทีมันคิดไม่ออกพอคิดไม่ออกทำอะไรไม่ได้แล้วประสิทธิภาพในการทำงานลดเสื่อมเลยคนอื่นเห็นก็จะคิดว่าอ้าวทำไมคนนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยโอ้แย่แล้วเนี่ยก็จะไม่เลื่อนตำแหน่งให้ความดีไม่เกิดแล้วก็ยิ่งได้รับความเสื่อมขึ้นไปในที่นี้ท่านฟังก็มีงานวิจัยในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของระบบฮอร์โมนถ้าเผื่อว่าเรามีความโกรธแล้วเนี่ยไอ้ฮอร์โมนบางประเภทมันจะหลั่งออกมาซึ่งมันจะถูกกำจัดไปตามระบบน้ำเหลืองอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันก็ต้องถูกปล่อยออกทางผิวหนังซึ่งฮอร์โมนนี้มันก็จะทำให้ผิวหนังเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปหรือว่ามันก็จะตัดการเชื่อมต่อระหว่างระบบสมองในส่วนที่เป็นความคิดนึกเป็นการใช้เหตุผลไปพอไม่มีการใช้เหตุผลความคิดของเราก็เป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่ก็จะเบียดเบียนกันทำร้ายทุบตีกันคิดว่าจะรักษาตัวเองแต่ก็ทำร้ายคนอื่นไอ้ความเป็นเหตุเป็นผลความฉลาดเนี่ยมันจะไม่เกิดเลยมันจะถูกตัดตรงนี้ออกไปก่อนเพราะโดยฮอร์โมนประเภทนี้การที่เราโกรธเนี่ยมันก็จะมีโทษในข้อที่สามแบบนี้แต่ไม่ในข้อที่4ท่านฟังนี่คือวิธีการที่2นะที่ว่าเราจะระงับกำจัดอกุศลธรรมที่เกิดจากความไม่น่าพอใจได้อย่างไรต้องย้ำตรงนี้ท่านฟังว่าไม่ใช่ว่าเราไปกำจัดสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะแล้วทำความพอใจให้เกิดไม่ใช่นะสิ่งนั้นบางทีมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาทุกเวทนานะบางทีมีอยู่แต่จิตใจของเราจะทำยังไงไม่ให้มีอกุศลธรรมในที่นี้เช่นอะไรความโกรธเรากำลังพูดถึงกันอยู่โทษของความโกรธในข้อที่4ตัวเราเนี่ยมันจะมีโภคทรัพย์น้อยมันจะทำให้ถูกริบโภคะจะทำให้แบบเสื่อมลาภเนี่ยเพราะว่าเช่นนายขาวโกรธนายดำก็ปรารถนาให้นายดำเนี่ยอย่าได้มีเงินอย่ามีเงินเดือนขึ้นโปรเจกต์ก็ขายไม่ได้ข่าวของอะไรต่างๆก็ไม่ได้ดีพอเราคิดกับเขาด้วยความโกรธข้อนี้ปุ๊บเนี่ยตัวเราเองเนี่ยทุกฝังไอ้ความขยันหมั่นเพียรความอาบเหงื่อต่างน้ำด้วยน้ำพักน้ำแรงต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้ผลขึ้นมาเต็มที่บางทีด้วยความโกรธไปทำไม่ดีอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งไปลงกับใครสักคนใดคนหนึ่งปุ๊บคนนั้นเขาเกิดมีอำนาจอ้าวเสียหายเลยเป็นคดีความโอ้ยสายธรรมาด้วยความโกรธก็มีผลต่อเนื่องไปอีกให้ได้เสียเงินอีกให้ได้ถูกรีบทรัพย์อีกให้ได้ต้องมีค่าปรับอีกมันเป็นนะท่านผู้ฟังเป็นคือโกรธแล้วเนี่ยไปลงกับคนอื่นเนี่ย โกรธแล้วไปลงกับลูกกับเมียบ้างโกรธแล้วก็ไปลงกับเพื่อนบ้างโกรธแล้วก็ไปลงกับพนักงานขายของบ้างโกรธแล้วก็ไปลงกับใครก็ไม่รู้บางทีเป็นเรื่องให้ได้ต้องเสียเงินเกิดขับรถวุ่นวายใจชนตู้มตามเสียเงินอีกเป็นไปได้นี่โทษของความโกรธไม่ดีเลยในข้อที่สี่แต่ไม่ในข้อที่ห้าดังฝังเวลาที่เราโกรธแล้วเนี่ยเราก็จะปรารถนาให้คนที่เราโกรธในข่าวก็จะคิดแก่นายดำว่าโอ้ยขออย่าให้มันได้เลื่อนตำแหน่งเลยเหตุการณ์เลื่อนตำแหน่งครั้งนี้ของมันเป็นครั้งสุดท้ายคิดด้วยความโกรธใช่ป่ะพอเราถูกความโกรธครอบงำแล้วเนี่ยเราจะประมาทพอประมาทแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้เลื่อนตำแหน่งด้วยนะคิดให้คนอื่นไม่ได้เลื่อนตำแหน่งคิดให้คนอื่นไม่ได้ดีคิดให้คนอื่นชิบหายเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งไม่ได้ดีเกิดความชิบหายขึ้นถูกถอดยศลดตำแหน่งบ้างอันนี้เป็นไปได้อย่าโกรธนะอย่าโกรธโกรธแล้วไม่ดีแต่ไม่ในข้อที่6ท่านผู้ฟังนี่คือโทษของความโกรธในข้อที่6เอาเราก็ปรารถนาให้เขาเนี่ยอย่ามีมิตรหรือถ้าตายแล้วก็ให้มันไปตกนรกหมกไหม้คิดถึงเขาอย่างนี้นะคุณไม่ท่านผู้ฟังเกิดเราไม่พอใจเจ้านายบ้างเกิดเราไม่พอใจนักการเมืองคนใดคนหนึ่งบ้างเกิดเราไม่พอใจเจ้าหน้าที่หรือคนใดคนหนึ่งบ้างเอาไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ตามท้องถนนหรืออยู่ในออฟฟิศก็ตามแหละแล้วเราแบบว่าคิดให้เขาแบบไม่ได้ดีอย่ามีเพื่อนเลยตายไปแล้วให้มันตกนรกไวๆหรือให้มันได้ไม่ดีด้วยความโกรธด้วยความขัดเคืองด้วยความไม่พอใจในข้อนี้ทั้งหวังอารมณ์เราเสียอารมณ์เราไม่ดีไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้หรอกเขาก็จะหลีกหนีออกโอ้โหนี่ไฟมาแล้วไฟมาแล้วมาจะได้กับบนทุกทีมาจะได้กับพูดเรื่องไม่ดีทุกทีใครไหนอยากจะฟังไม่มีนะฟังตัวคนนั้นเองแต่เราโกรธเองใช่ป่ะเราก็จะเป็นผู้ที่เสื่อมจากมิตรแถมด้วยความโกรธเองของเราเนี่ยถ้าเราตายไปขนาดนั้นใช่ป่ะบูมเลยนะคุณไม่เจอยมบาลเลยหรืออาจจะยังไม่เจอโจมบาลน่ะไปตกนรกทันทีเลยเป็นไปได้นะทุกฝั่งเพราะว่าด้วยความโกรธแล้วมันก็จะมีการประพฤติกรรมทางกายวาจาหรือใจที่เป็นบาปละอาจจะยังไม่พูดแต่ว่าคิดในใจเนี่ยให้เขาชิบหายให้เขาไม่ได้ดีเนี่ยนั่นน่ะเป็นมโนทุจริตแล้วนะหรือถ้าปากพูดออกไปด้วยนินทาคนนั้นที่เราโกรธเนี่ยให้คนโน้นฟังเอานั้นเป็นมิจฉาวาจาเนี่ยหรือเต้ถึงกับลงมือลงไม้ใช้อาวุธไม่มีคมใช้กำปั้นใช้ก้อนดินหรือว่าใช้อาวุธมีคมเช่นปืนเช่นมีดเช่นดาบโอ้แล้วเกิดแบบเจ็บตัวขึ้นหรือตายไปเนี่ยนี่ไปนรกนะท่านฟังไปนรกได้ไม่ดีด้วยแล้วมิตรที่แวดล้อมเราแบบนี้ก็เป็นปาปมิตรด้วยคือมิตรที่ไม่ดีมิตรชั่วมีแต่โทษท่านฟังโทษเนี่ยมี 6-7 อย่างอย่างที่เราไว้นี่แหละถ้าเห็นโทษปานนี้ทำไงโทษมันจะเอาไว้ได้เหรอกำจัดความโกรธออกไปเอาก็แต่ว่ามันยังมีสิ่งที่ทำให้เราโกรธนั่นอยู่ท่านผู้ฟังให้ดีนะสิ่งที่ทำให้เราโกรธเนี่ยเราโกรธใช่ป่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ป่ะแล้วถ้าสิ่งที่ทำให้เราโกรธเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยทุกคนที่เขาเจอเรื่องแบบนี้เขาต้องโกรธป่ะหรือคนอื่นที่เขาเห็นว่าโอ้ยคุณเจอแบบนี้เนี่ยคนอื่นก็ต้องโกรธตามไปด้วยดิคุณจะแย้งว่าเอ้าก็คุณไม่ได้มาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณไม่เข้าใจหรอกเพราะฉันโกรธไม่พอใจโอ้เรื่องราวที่มันเกิดเนี่ยยังไงมันก็เกิดนั่นแหละคนอื่นที่เขาได้ยินได้ฟังถ้ามันจะไม่โกรธจริงๆคนอื่นเขาต้องโกรธด้วยหรือเราดูอ่ะคนอื่นที่เขาอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันเราเป๊ะเลยเนี่ยคนที่เขาไม่โกรธมันก็มีนะคนที่เขาจัดการเป็นแบบอื่นมันก็ได้นะเออทำไมก็ทำได้ก็แสดงว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าจะเป็นจุดเป็นชนวนเท่านั้นน่ะแต่ว่าความโกรธเนี่ยมันอยู่ในจิตใจของเรามันจริงๆนะพอความโกรธมันอยู่ในจิตใจของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องกำจัดมันออกไปถึงแม้ว่าเรื่องที่ทำให้เราไม่พอใจนั้นมันยังมีอยู่แต่เราต้องกำจัดความโกรธนั้นออกไปให้ได้วิธีที่สองนี่คือเห็นโทษของมันโดยที่เรื่องราวนั้นยังอยู่นะเช่นถูกข้ามหัวไปมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอยู่แต่อกุศลธรรมในจิต ต้องดับให้ได้ละไปได้มันไม่ใช่อย่างเดียวกันไงท่านฟังเห็นโทษของไอ้อกุศลธรรมตรงนี้แล้วทิ้งมันไปเหมือนซากศพเหมือนสิ่งที่มันน่ารังเกียจไม่เอาไม่ใช่ไปทำสุขเวทนาให้เกิดขึ้นนะแต่มาพิจารณาในจิตของเรานะนี่อยากให้เห็นนี่คือข้อที่สองตรงนี้ทั้งนั้นผมฟังไม่ว่าจะวิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สองนี่ขั้นตอนแรกเลยก็ถือต้องมีสติรู้ตัวมาก่อนมีสติรู้ตัวว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วกับฉันนะมีสติรู้ตัวว่าความเสียใจเกิดขึ้นแล้วกับฉันนะมีสติรู้ตัวว่าความโลภเกิดขึ้นแล้วกับฉันนะอยากได้สิ่งนี้อยากให้คนนั้นต้องเป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะไม่คิดว่าให้คนทั้งโลกเนี่ยดีหรือว่าเป็นไปตามที่เราต้องการแล้วเราถึงจะค่อยมีความสุขเนี่ยท่านผู้ฟังโง่สิ้นดีไม่ได้เรื่องเลยมันจะเป็นไปได้ไงทุกอย่างเป็นไปตามที่เราหวังแล้วเราถึงจะสบายใจงั้นเหรอเข้าใจผิดหรือเปล่าเข้าใจผิดนะอย่าคิดอย่างนั้นมันไม่เป็นหรอกโลกมันก็เป็นของมันอย่างนี้ฉันจะคิดว่าให้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นลูกต้องเป็นอย่างนี้ผัวต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนร่วมงานต้องเป็นอย่างนี้คนร่วมการจราจรต้องเป็นอย่างนี้รัฐบาลต้องเป็นอย่างนี้นักการเมืองต้องเป็นอย่างนี้งี้แล้วฉันถึงจะนอนตายตาหลับไม่หลับไปทำฝังยังไงมันก็ไม่หลับมันหลับไม่ลงเพราะมันไม่เป็นงั้นฉันก็จะขอย้ายไปที่อื่นฉันขอย้ายบริษัทว่าบริษัทนี้ทำไมเป็นคนอย่างนี้ย้ายหน่วยงานโอ้แผนกนี้กรมนี้กองนี้ทำไมเป็นอย่างนี้หรือบางคนย้ายประเทศโอ้ประเทศนี้ห่วยไม่ดีย้ายประเทศไปเลยต้องให้ย้ายไปในตำแหน่งแล้วเราคิดว่าคนในประเทศนั้นคนในแผนกนั้นคนในกรมนี้กองนี้บริษัทนี้มันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็ไม่เป็นนะตำแหน่งมันก็จะเป็นแบบที่มันเป็นนั่นแหละบางทีอาจจะมากบางทีอาจจะน้อยก็ธรรมดาใช่ป่ะมากบางน้อยบางเราต้องอยู่กับมันให้ได้เราต้องอยู่กับมันให้ได้อย่างโควิดโอ้มันต้องหายไปคือเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้มันไม่หายมันยุ่งอยู่อย่างนี้แล้วเป็นไงมันก็กลับขึ้นมาอีกจะมีเหตุปัจจัยให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอีกอาจจะมีเหตุปัจจัยให้มันดับไปแล้วมันก็ดับไปมันก็ธรรมดาประเด็นคือเราจะทำยังไงถ้ามันมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นมันยังไม่ละไปดับไปเนี่ยเราต้องแยกแยะให้ได้ไงว่ามันเป็นสองส่วนเหตุไม่ใช่ผลผลกับเหตุมันแยกกันอยู่เราบอกว่าเรามีผลคือความโกรธความไม่พอใจความเสียใจเกิดขึ้นเหตุมันคือเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นไล่ไปสาธยายไปสาธยายไปเนี่ยโอ้ยอธิบายความทุกข์ของตัวเองอธิบายความทุกข์ของเจ้าของเนี่ยเมื่อที่เป็นวันเนี่ยบนเนี่ยโอ้เป็นหมีกินผึ้งพูดจนน้ำลายเหนียวมันก็ยังไม่หมดคุณก็ต้องแยกออกให้ได้สิแยกออกว่าผลเนี่ยมันก็เสียงนี้แหละคุณต้องระงับไอ้เจ้าความโกรธนี้ให้ได้ระงับความไม่พอใจนี้ให้ได้สิ่งอื่นเรื่องอื่นมันก็เป็นไปตามธรรมดาคุณจะแยกแยะได้ต้องมีสติตั้งฝังสติเป็นตัวแยกแยะแต่ไม่ในข้อที่3วิธีการที่3นั้นท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เรามองสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเกิดเราไม่อยากมองก็หันไปทางอื่นเกิดหันไปทางอื่นเจอเรื่องอื่นที่ไม่อยากมองอีกทำไงก็หลับตาเอาหลับตาก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าไปนึกถึงเรื่องที่ทำให้เราเกิดอกุศลนั้นก็อย่าไปคิดคนที่ใช้วิธีนี้ท่านผู้ฟังเช่นกรณีท่านพระมหาปันทกพระมหาปันทกนี่มีน้องชายชื่อจุลปันทกก็เลยชวนน้องชายเนี่ยมาบวช ด้วยปรากฏว่าน้องชายเนี่ยโอ้ยเป็นคนทึบมากคือแบบว่าให้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยจำไม่ได้โอ้ยพี่ชายก็เคืองเนาะโอ้ยน้องเราทำไมมันเป็นอย่างนี้นะมันจำไม่ได้นะท่านแก่ยังไงคือก็ไม่ได้แก่ที่ตัวน้องหรอกเพราะน้องเขาก็มีกรรมของเขาใช่ไหมจุลปันทกเอาแก่ที่ตัวเองนี่แหละว่าอย่าไปคิดเรื่องนี้คือในข้อนี้มันต่างกับข้อแรกข้อแรกนี่คือไปคิดเรื่องอื่นแทนซึ่งมันก็ยังหยาบอยู่ซึ่งอาจจะมีกับดักเช่นว่าไปเสพกามไปคิดเรื่องที่มันไม่ดีได้อื่นเราก็ต้องโฟกัสเรื่องที่ดีไปใช่ไหมนี่คือวิธีที่หนึ่งในการที่ไปคิดเรื่องอื่นแต่วิธีที่สองนี่คืออย่าคิดเรื่องนั้นเลยอย่าคิดเรื่องที่ไม่ดีนั้นเลยเป็นเปรียบไปเหมือนกับคนที่มองดูสิ่งต่างๆนี่แหละ ถ้าไม่อยากมองก็หลับตาเอาเอาแล้วไปจิตอยู่ตรงไหนจิตก็เอาไปอยู่กับสมาธิไงหลบด้วยสมาธิเข้าสมาธิลึกไปเลยไม่ต้องไปมีความคิดได้นะนี้ได้นะสำหรับคนที่เขาฝึกจิตมาสำหรับคนที่มีกำลังจิตสูงสำหรับคนที่คุ้นเคยในการทำสมาธิจะไม่ให้คิดเรื่องที่เป็นอกุศลก็เอาไปทำจิตให้สงบซะอย่าไปคิดเรื่องนั้นซะปล่อยวางซะปล่อยวางไม่ใช่ว่าไม่สนใจนะหรือว่าไม่ใช่ไม่แก้ปัญหานะปัญหาก็แก้ไปการตอบสนองก็ตอบสนองไปตามที่มันควรจะเป็นและจิตใจเนี่ยต้องอย่าให้มีอกุศลในวิธีนี้ก็คืออย่าไปคิดเลยทิ้งมันไปเลยให้เข้าอยู่ในสมาธิเลยไม่ใช่ไปคิดเรื่องอื่นแต่เข้าสมาธิลึกไปเลยแล้วก็บางทีท่านฟังในการที่เราเข้าสมาธิไปในเราอาจจะเห็นทางแก้หรือทางไปซึ่งทางแก้อาจจะไม่ได้แก้ให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเพราะโลกมันเป็นอย่างนี้บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่ยังน้อยยังมีทางแก้ยังมีทางไปยังมีทางออกที่ทางออกทางแก้นั้นแน่นอนว่าเป็นกุศลธรรมนี่แหละข้อที่สามนี้จะทำให้เราสามารถละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตเป็นความโกรธเป็นความเสียใจเป็นความไม่พอใจออกไปได้หรือวิธีที่สี่ท่านผู้ฟังนั่นเปรียบไว้เหมือนกับคนที่กำลังวิ่งอยู่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งทำไมนะเหนื่อยแล้วก็เดินก็ได้เดินเร็วเอาเดินเร็วๆเอาแล้วก็คิดว่าเอ๊ะจะเดินเร็วไปทำไมนะก็เดินค่อยๆเดินธรรมดาก็ได้ไม่ต้องเหนื่อยเอ๊ะแล้วจะเดินไปทำไมเอายืนก็แล้วกันยืนเฉยๆยืนเฉยๆอยู่ก็ไม่คิดว่าเอ๊ะแล้วจะยืนไปทำไมนั่งดีกว่าเนาะนั่งนั่งแล้วก็จะนั่งทำไมนอนดีกว่านะนอนดีกว่าคือเขาคิดอย่างเงี้ยให้เห็นอิริยาบถที่มันหยาบๆเนี่ยแล้วละอิริยาบถหยาบๆนั้นเสียแล้วไปทำอิริยาบถอย่างละเอียดละเอียดเรียนอิริยาบถอย่างหยาบๆมาเป็นอิริยาบถอย่างละเอียดละเอียดก็นี่หมายความว่าไงก็หมายความว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะเรามองมุมอื่นเลยมองแง่มุมอื่นที่ว่าสิ่งนี้มันจะนำความดีนำกุศลธรรมมันมาได้อย่างไรยกเคสเลยท่านฟังอย่างพระปุณณะพระปุณณะเนี่ยมาลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่เมืองสุนาปุรันตะซึ่งเมืองสุราปุรันตะเนี่ยโอ้ประชาชนนี่เขาแบบมีความโกรธเกรี้ยวมีความเกรี้ยวกราดเป็นคนแบบหยาบช้าน่ะซึ่งท่านก็เป็นคนที่มาจากเมืองนี้แหละแต่ว่าท่านเป็นคนมีจิตใจดีมาบวชแล้วก็จะกลับไปที่บ้านเดิมทีนี้พระพุทธเจ้าก็เตือนว่าเอ้าเธอจะกลับไปอยู่เหรอมันจะดีเหรอถ้าเขาด่าแล้วเขาว่าแล้วทำยังไงนี่ท่านใช้วิธีที่สี่นี่แหละท่านพระปุณณะท่านมองอย่างนี้ท่านฟังบอกว่าเอาถ้าเขาด่าเขาว่าเนี่ยเพราะว่ามันก็ดีกว่าเขาฆ่าเขาตีเขาด่าว่าเนี่ยมันดีแล้วเขาไม่ลงมือลงไม้ทุบตีนี่มองในแง่มุมนี้เห็นแง่มุมที่ละเอียดละเอียดกว่าจากความหยาบนั้นคือเหมือนคนปรับดูมองมุมอื่นดูรูปพรรณสันฐานของมันเป็นยังไงกับเปลี่ยนมองดูมุมอื่นดูพระพุทธเจ้าถามเอาแล้วถ้าเขาลงมือลงไม้ทุบตีล่ะจะทำไงโอ้ยเขาต่อยเขาตีเนี่ยมันยังดีกว่าเขาใช้ก้อนหินทุบนะใช้กำปั้นเนี่ยมันก็ยังดีกว่าใช้ก้อนหินพระพุทธเจ้าถามเอาแล้วถ้าเขาใช้ก้อนหินก้อนดินขว้างปาทุบอ่ะทำไงโถมันก็ยังดีกว่าเขาใช้อาวุธที่เป็นท่อนไม้เป็นตะบองอาวุธไม่มีคมเอาแล้วถ้าเขาใช้ท่อนไม้ตะบองเป็นอาวุธไม่มีคมแล้วทำไงก็คิดว่าโอ้ยมันก็ยินดีกว่าเขาใช้อาวุธมีคมถ้าเขาใช้มีดใช้ดาบนี่โอ้แย่เลยตายแน่นอนหรือบาดเจ็บลึกเอาแล้วถ้าเขาใช้มีดใช้ดาบแล้วทำไงโอ้ก็ยินดีกว่าตายเจ็บเนี่ยมันยังดีกว่าตายอยู่มองแง่มุมนี้มองแง่มุมที่ว่าสิ่งที่มันชั่วร้ายเลวทรามกว่ามันยังไม่เกิดไอ้เขาทำนี่มันยังดีกว่าพระพุทธเจ้าถามเอาแล้วถ้าตายแล้วทำไงเนี่ยโอ้ตายด้วยน้ำมือคนอื่นเนี่ยมันก็ยังดีกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยดูภิกษุรูปอื่นเนี่ยบางทีเขายังคงฆ่าตัวตายเราไม่ถูกฆ่าเราก็ตายอยู่แล้วเราไม่ต้องลงมือเองเขาลงมือให้มันก็ยังดีคิดอย่างนี้งั้นไปได้ส สามารถที่จะกำจัดละอกุศลธรรมได้หรือกรณีของเศรษฐีตีนแมวดูฟังเศรษฐีตีนแมวเนี่ยไปโกรธคนที่เข้ามาชักชวนทำบุญด้วยการให้ทานตัวเองเนี่ยใช้3นิ้วหยิบกัปเนี่ยแล้วก็ปล่อยข้าวไปได้ 3-4 เม็ดเท่านั้นแหละมาในการทำทานทำบริจาคเกิดเคืองคนที่มาบอกบุญยิ่งว่าจะเอามีดไปฆ่าเขาในงานบุญเลยแต่ก็มาแฉความที่ว่าฉันให้ของนิดเดียวเนี่ยนะแต่พอรู้ความจริงว่าโอ้เขามีจิตใจกว้างขวางเนี่ยเขาปรารถนาให้คนอื่นได้บุญด้วยเนี่ยโดยที่น้อยก็ตามมากก็ตามโอ้ยเราคิดไม่ดีกับเขานี่เราแย่เลยเห็นมองแง่มุมอื่นคือคนพอได้รับการบอกบุญเนี่ยมือที่เคืองไงมาบอกบุญอะไรฉันบอกอยู่เรื่อยเรื่อยอะไรมันผิดกฎหมายนั่นนี่ยกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาจิตมีความตรณีจิตมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นมันก็เพี้ยนไปเอาละยังไงมองดูมุมอื่นในกรณีนี้คิดว่าโอ้เขานี่ต้องการให้เราได้บุญนั่นเนี่ยเขาไม่ได้มีความโลภความอะไรต่างมองดูมุมนี้อะกุศลธรรมเนี่ยมันลาไปได้หรือในยุคปัจจุบันท่านผู้ฟังบางคนเขาก็มองแง่มุมที่ดีนะคนที่เป็นโรคมะเร็งบ้างคนที่เจอสถานการณ์โควิดบ้างการที่มองดูในแง่ดีของมันเนี่ยทำให้เราปรับตัวได้ตรงนี้ตรงนั้นเราต้องแยกแยะให้ออกนะว่าการทำร้ายทุบตีไม่ใช่ว่าดีในกรณีของท่านพระปุณณะหรือการที่มีโควิดเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามันดีในกรณีของยุคปัจจุบันแต่เรามองในแง่มุมอื่นที่จะทำให้กุศลธรรมความดีเกิดขึ้นที่จะทำให้อกุศลธรรมความไม่ดีนั้นลาไปได้นี่คือในข้อที่4ทำไมอีกในข้อที่5ท่านผู้ฟังท่านพูดถึงตบะคือการเผาคุณเผาเผาเผาเผาเผาแล้วมันเปลี่ยนรูปได้ข้าพเจ้าต้องการจะยกถึงเรื่องของการทำมีดนี่แหละก็เหล็กมาตีคุณต้องเผาไฟด้วยตีด้วยตีทำไมอ่ะก็เรียกว่าเป็นการถลุงเพื่อให้มันแข็งให้มันมีคาร์บอนเข้าไปผสมในสัดส่วนที่ช่างเหล็กเขาต้องมีวิธีเพื่อให้มีดนั้นมันมีความแข็งแรงมีความแบบไม่เปราะแต่ก็ยืดหยุ่นพอที่จะไม่หักกระบวนการนี้ในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า quenching คือเอามีดไปเผาให้ร้อนอยู่ที่ประมาณสัก 2,000 องศาเผาจนกระทั่งมันแดงขึ้นเลยนะสีแบบส้มๆแดงๆเนี่ยช่างทำมีดเนี่ยเขาจะรู้ว่าประมาณอุณหภูมิเท่านี้ในทางวิทยาศาสตร์ material science เขาก็พูดถึงว่าประมาณ 1,700 หรือ 1,800 องศาแล้วคุณเอาออกจากเตาเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำมันเลยน้ำมันนี่ก็ประมาณสัก40องศาจุ่มลงไปปุ๊บเนี่ยมีดเนี่ยพอมันร้อนใช่ไหมโมเลกุลอะไรต่างๆมันขยายตัวคาร์บอนเนี่ยมันเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างโมเลกุลของเหล็กแล้วถ้าเราปล่อยให้ค่อยๆมันเย็นลงเย็นลงตามธรรมชาติเนี่ยไอ้คาร์บอนกับเหล็กเนี่ยมันก็จะแยกจากกันเหมือนเดิมแต่ถ้าบอกว่าเราให้มันเย็นลงด้วยความรวดเร็ววูบๆเนี่ยมันจะฟู่ฟู่ขึ้นเลยเนี่ยด้วยความรวดเร็วข้อนี้จะทำให้โมเลกุลเนี่ยมันล็อกกันแน่นขึ้นล็อกกันขึ้นในขณะที่ว่าคาร์บอนเนี่ยเข้าไปแทรกอยู่อนุภาคของมันเนี่ยก็จะมีความแข็งมากขึ้นกว่าที่ว่าปล่อยให้มันเย็นตามธรรมชาติกระบวนการนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะการชุบแข็งหรือว่าการเคลือบแข็งผ่านความร้อนแล้วให้เย็นทันทีทันใดจะทำให้มีดนั้นเนี่ยมีความแข็งแรงทั้งนี้ทั้งนั้นต้องฟังในกระบวนการตรงนี้มันมีความเสี่ยงตรงที่ว่าถ้าเราทำไม่ถูกอุณหภูมิไม่ถึงความเย็นไม่ได้ความร้อนไม่ดีปุ๊บมีดเปราะเลยนะบางทีมีดหักมีรอยร้าวมีรอยแครกหรือมันก็โค้งเบี้ยวไปไม่ดีเพราะฉะนั้นอุณหภูมิเนี่ยเขาต้องควบคุมให้ดีทั้งร้อนและเย็นทั้งเวลาด้วยต้องให้เหมาะสมความทั่วถึงด้วยบางจุดร้อนกว่าบางจุดบางจุดเย็นกว่าบางจุดก็ไม่ได้ต้องควบคุมให้ดีเปรียบเทียบไว้ข้อนี้เพื่ออะไรนั่นคือความอดทนเนี่ยระวังความอดทนเนี่ยคือตบะเราก็ทนเอาในข้อที่5เนี่ยหมายถึงเราอดทนเอาทนอยู่กับมันเอาอดทนเนี่ยไม่ใช่เก็บกดนะแต่อดทนเนี่ยหมายถึงการที่เราโดนความร้อนโดนสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั่นแหละเผาแล้ว แต่เราก็แบบเย็นอยู่ให้ได้นะเย็นอยู่ให้ได้เย็นอยู่ให้ได้เนี่ยก็คือเราผ่านกระบวนการเคลือบแข็งอยู่ตอนนี้ผ่านกระบวนการ quenching อยู่ตอนนี้ผ่านกระบวนการที่ทำให้จิตของเราเนี่ยมันแบบรับสิ่งแรงๆรับสิ่งกระทบเนี่ยให้มันได้เพราะฉะนั้นอย่างเช่นการฝึกในการทำสมาธิบางทีเรามีความเจ็บปวดนั่นนี่ตามขาตามหลังเนี่ยปรับรีบทนิดหน่อยแล้วก็ทนเอาการฝึกความอดทนเนี่ยฟังคือข้อที่ห้านี้ถูกบีบคั้นถูกบังคับก็ทนเอาฝึกดูอย่างเช่นอยู่ในที่ร้อนๆอยู่ในที่ที่มันแบบอากาศไม่สบายลองทนอยู่เอาดูการฝึกความอดทนเนี่ยจะเป็นตัวที่จะทำข้อที่ห้านี้ให้เกิดขึ้นได้เราทนอยู่กับมันได้ทุกขเวทนานั้นบางทีมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็อยู่กับมันไปสถานที่นี้บริษัทนี้กลุ่มคนกลุ่มนี้บางทีมันก็ยังมีสิ่งที่ให้เราไม่พอใจนะคนนี้เขาก็ยังไม่ได้ทำตามที่เราจะพอใจเขายังชั่วยังผิดเหมือนของเขาอยู่อย่างเดิมเราก็อยู่ไปเจอไปแต่ก็ไงอดทนเอาทนเปรียบไว้เหมือนกับคนที่มีกำลังแข็งแรงจับแขนหรือบีบที่คอคนที่อ่อนแอกว่านี่โอ้มันถูกบีบถูกข่มขีทำให้เราร้อนเอาอดทนเอาทนเอาอย่าเพิ่งตายความอดทนไม่ได้ทำให้คนตายนะทุกฝั่งคนอดทนไม่ไหวนี่แหละมันตายได้เราฝึกความอดทนเอาเหมือนกับเหล็กที่เขาเผาอย่างร้อนๆแล้วก็ไปชุ่มจุ่มในน้ำมันที่สำหรับที่จะใช้เคลือบแข็งนี่แหละมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นข่มจิตของเราดูข่มจิตในที่นี้คืออย่าให้มันมีความโกรธอดทนเอาไว้กัดฟันเอาไว้สู้คำว่าสู้ในที่นี้ไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นแต่สู้กับความโกรธสู้กับความไม่พอใจในจิตใจของเราในจิตใจของเราสู้ตรงนี้สู้กับกิเลสในภายในสู้แล้วเนี่ยฝืนแล้วเนี่ยบังคับแล้วเนี่ยจิตใจเราจะเข้มแข็งขึ้นวิธีที่5นั่นคือให้ฝึกความอดทนอดทนกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจอดทนต่อความหนาวความร้อนอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดอดทนต่อคำด่าคำว่าอดทนเอาอาจจะแบบไม่ได้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเลยวางก็ยังวางไม่ได้แต่ก็อดทนเอานะนี่อดทนเอากรณีของพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์อย่างนี้ทำทุกขกิริยาโอ้ใครจะอดข้าวได้ปานเอามือจับที่สะดือไปโดนกระดูกสันหลังคิดดูแล้วกันมันยากมากหรือว่าท่านก็อดทนเอาอดทนเอาไม่ใช่ว่าทุกขเวทนาจะไม่มีมีอยู่ตลอดทั้งหิวทั้งเหนื่อยทั้งง่วงทั้งเมื่อยทั้งปวดมีหมดละแต่ว่าไม่มีอกุศลธรรมเพราะว่าท่านอดทนเอาในข้อที่ห้านี้ในห้าวิธีการนี้ทุกฝั่งวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้จะไล่มาก็ได้แต่ว่าเราต้องมีสติรู้ตัวก่อนในข้อแรกจะถูกคนด่าคนว่าถูกหักหลังไม่ได้ตามที่หวังมีทั่วลงก็ใช้5วิธีการนี้จะสามารถทำจิตใจของเรานั้นให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ทุกวันนี้ทางฝั่งเราต้องมีความอดทนอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบันอย่าให้จิตใจของเรานั้นไหลไปตามกระแสของราคะโทสะหรือโมหะอย่าให้จิตใจของเรานั้นไหลไปตามกระแสของข้อมูลข่าวสารแต่ให้มีความมั่นคงให้มีกำลังใจสูงให้สู้กับกิเลสที่เป็นภายในหาวิธีการนี้จะช่วยได้ในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในรายการสมการชีวิตก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร